الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبي وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سامعین السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء له التحیت و ثنا بعد، عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل مجده الکریم ناچیز نو نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی ہر شر تو کامل نجات بخشے اور کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرماوے. اس محفل دا اہتمام عزیزم جناب قاری محمد اسماعیل صاحب انہاں دے مامنین حضرات نے فرمایا اللہ تعالی انہاں دی اس خدمت نو قبول و منظور فرماوے تھوڑے وقت تعلیم کتاب و حکمت دے حوالے نال جناب نال گفتگو کراں گا اور 11 بجے شاہدرے پہنچنا ہے تے اوتھے دا جلسہ جڑا ہے وہ ایتھوں دے دوستاں دے مشورے نال رکھا گیا سی اجازت فون لین واسطے آ جانا تو سرکار دے علاقے ساری سن لیے 2 گھنٹے پورے سن لیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت اللہ اکبر نبی نبی علیہ السلام اللہ اکبر دعا کرو اللہ تعالی شرے صدر لال بیان دی توفیق بخشے دوستان گرامی میرا موضوع جو مدسہ ہے اس سے تیئی کلام کرنگا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ دِوِچُون اے عنوان منتخب کیتا ہے تعلیم کتاب و حکمت دوستو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت تشریف لے آئے اس وقت روئے زمین ایسے ایسے مسائل اور مشکلات اور الجھنائیں پھنسی ہوئی کہ جنہاں دا حل روئے زمین دے اوپر کسے توڑ دی گل سمجھ آ رہی جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک محبوب تشریف لے آئے اور سلے روئے زمین بلا کسے علاقے دے تخصیص دے ایسے مسائل مشکلات اور الجھنائیں پھنسی ہوئی سی کہ جنہ دا حل دنیا دے کسے نکر کے وسن آرے کسے انسان کو نہیں سبحان اللہ او مشکلات اور الجھنا اور مسائل اس وقت میں او معاشی بھی سن سیاسی بھی سن معاشرتی بھی سن دینی اور مذہبی بھی سن عقائد فاسد سن معاشا روزگار کا یہ حال سی کئیاں کول ارباں کئیاں کول کھان واسطے تو کر نہیں سی سیاسی حالات یہ سن کہ قانون تگڑیاں واسطے آئے نہیں سی ماڑیاں واسطے سارے قانون حکومتاں بری طرح ناکام ہو محل حکومتاں چل رہی سن تے اپنے طاقت تے زور اور دہشت دے نال چل رہی سن اور انہاں کول کچھ نہیں سبحان اللہ لیکن طاقت دے نال حکومت کوئی حکومت نہیں حکومت تو دیئے جڑی عدل و انصاف ہو طاقت نال دا کی طاقت دی جے گل کرو تے جنگل دا بادشاہ شیر جڑا او وی اپنے تھلے والے جانوراں تے حکومت دا کردا اونوں آندے نے جنگل دا بادشاہ کہندے جے کہ نہیں لیکن شیر ہوراں دا کوئی قانون ہے کوئی اون دے کول عدل انصاف ہے اونوں جس ویلے بھوک لگنی اونے ماڑے نوں لے لیا گل وہ اپنے طاقت کے سہارے سے بات حد ہوتے ہیں تو مدد کرتے ہیں اس لیے اسی طرح طاقت نال ہی حکومت چل رہی سی تا کر کے سیاسی مسائل بے شمار عوام نو درپیش سن معاشرتی مسائل اتنی پھسی ہوئی سی گھریلو پریشانیاں اینیاں آئے دن کہنا دیکھو حسابیاں دیکھو نجومیاں دے کو دنیا جانے حساب کرانے یار ساڈے گھر تا بڑی پریشانی اونا کو ایویں گنڈے تمیز اپنے بنا بنا کے دتی جاندے روپیے لے لے دنیا اس وقت اگر تے فلسفے جاندی سی سائنس جاندی سی تا کر کے پرانی سائنس تو نویں سائنس دانا فائدہ حاصل کیتا ہے اے جڑی اج رونق ویکھدے پے جے نویں سائنس والی جندا شور تانوں لئی کھڑا ہے ہن توجہ کیتی سبحان اللہ اجے دا شور ہونے تانوں بیچارہ پریشان کیتا گلا اے نویں سائنس یہ جھوٹا ہے پرانے یونانی سائنس دانا دا جے بھی تھوڑی عملی شکل بدلی تواڈے سامنے آ کچھ آ گیا ہے ہے اے کوئی نویں شے نہیں ہو جے جیہدا پچھلیاں کتاباں وچ نام نشان نہ لبے نا یہ سب باقیات ہیں یونان کے اتنا کچھ ہے دنیا دے اوپر عمارتاں بھی بندیاں سن کھان پین بھی ہے سی کپڑے بھی بن سمنے سی تے سن لیکن دنیا دے مشکلات مسائل الجھنا سیاسی معاشرتی دینی مذہبی اعتراضی ہر طرح دیا اونا دا حال کسے کول بھی نہیں سی اللہ دے پاک محبوب آئے اونا ساری مشکلات دا حل خال بیان اور تقریر دی شکل اچنا دستا عملی طور تے دنیا نو حل پیش کروا توجہ نال بولو سبحان اللہ ایتھے تقریر دا سوال کوئی نہیں آ جڑی ٹاؤں ٹاؤں پچھاں پی ہوندی ہے نا تا ترقی لئی کھڑی ہے اوئے ہوئے ایویں ساری دنیا دے کناں وچ ترقی بڑی اون دین باہر رکھ دتا ہے جویں آ سانو نہیں سمجھ آون دیندی اے اسی طرح ترقی دین سمجھ آون دیندی نہیں پئی میرے اشارے بھی سمجھ رہے ہو کہ گنگیاں کو بیٹھے جے ਤੁਸੀਂ ਰੇਂਜ ਬੈਠੇ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਮਸੀਤ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਹਾਲ ਪੇਸ਼ فرمایا ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੀ اچھا ہوں اللہ دے پاک نبی حل تے پیش فرمایا تے حل پیش فرمایا کادے نال جو ذریعہ سرکار نے بنایا سی تمام مشکلات تے الجھن تے خرابیاں دے حل کرنے ان رب العالمین نے تعلیم کتاب و حکمت نال تعبیر کیا جنہوں مولا تعالی فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور نبی ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں یار بڑی سچ ہے یار گل یہ گانا میں سمجھا کوئی یہ پچھا کر کے لوگ چلو یہ ہر پاس بند ہو جائے پھر توجہ کرو بس کرو کر بولو سبحان اللہ اللہ دے پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حال کادے نال کرتا کتاب و حکمت دی تعلیم کتاب اور حکمت تیسری شے کوئی مائی دا لال ثابت نہیں کرتا کتاب و حکمت نال ہی سارے حال کرتا کتاب تو مراد تے قرآن ہے تے حکمت تو مراد نبی پاک سرکار دا اپنا عمل بلا جس نو اصل سنت نال تعبیر کرتے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لفظ ایک پاس قرآن دوسرے پاس نبی پاک سرکار دی اپنی سیرت مبارک جس نبی دے فرامین بھی آ جاتے ہیں حضور دے عمل بھی آ جاتے ہیں سارا کچھ حضور پاک سرکار دی زندگی عین حکمت الہی حکمت دا مطلب ہوندا ہے ایسی مضبوط بات جس کو کوئی توڑ نہ سکے جس سے کوئی خلل نہ ہو توجہ نہیں فرمائی حکمت عام گل عام شہر نہیں آتے حکمت ایسی بات کو کہتے ہیں ایسے قول و فعل کو کہتے ہیں جس میں ذرہ برابر بھی خلل نہ ہو کوئی رکھنا نہ کسی چانتے نہ بھر سکے جے اندر تے کوئی نقطہ چینی کرے آخر دند بنا کے واپس آوے انہوں ہنس ہنس نہ ہوئے ایسی بات اور ایسے عمل کو حکمت کہتے ہیں اور میرے ہاں محکم مضبوط احکام مضبوط کرنا مضبوط مکان نو بیت محکم آخیا جاتا ہے یا دار محکم مضبوط جیسے خلل نہ ہو رکھنا نہ ہو اللہ دے پاک نبی دی زندگی پاک ایسی ہے حضور دا ہر طریقہ ایسا ہے جس سے کوئی عقل والا عیب نہیں کڈ سکتا خلل نہیں کڈ سکتا رکھنا نہیں کڈ سکتا کسے تھان تے انگلی نہیں دھر سکتا جے دھرے گا کرن دی کوشش کرے گا ذلیل ہو کے واپس آوے گا نبی پاک دے عمل مبارک حضور دی زندگی پاک دے اندر کوئی عیب نظر نہیں آوے گا نبی آسمان وال نگاہ مارو کوئی عیب نظر آؤں گا کوئی خلل دستا ہے اگر کوئی آسمان عیب کڈن دی کوشش کرے سورج عیب کڈن دی کوشش کرے وہ آپ تے بچارا کھچ ہو بوے گا اتنا کوئی شہ نہیں لب سکتی لب سکتی اسی طرح پاک محبوب سرکار دے ہر عمل نو رب سونے ایسا محکم جوڑیا ہے جس عیب تلاش کرنا والا خود سے دلیل خوار ہو سکتا ہے محبوب عیب نظر نہیں آ سکتا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا وہ ایک تے ہے نا حضور دی ذات اور جسم مبارک جسم انور سے رب نے واقعی بے عیب جوڑیا سی لیکن جہاں تک آپ سرکار دی زندگی پاک دی بات ہے محکم دی بات ہے حضور دا ظاہر باطن رب سنے عملی لحاظ نال ایسا جوڑیا جس سے کوئی عیب ماسا بھی راہ دتا نہیں توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن ایک کتاب ایک حکمت ایک پاسے رب دا کلام دوجے پاسے نبی پاک دی عملی تفسیر اللہ دے قرآن دی او تفسیر جیڑی نبی اپنے عمل نال پیش کروائے اے دو چیزاں نبی اے ہوئی سکھایا ہے اے تعلیم دی ایک کتاب دی حدیث دی حدیث سارا کچھ آ جاتا ہے اے دو چیزاں نبی تعلیم دتی مشکلات حل ہو گئے ذرا بولو چا سبحان اللہ جتھے جتھے فیض محمدیت نبی پاک سرکار دے یاراں نے اوتھے ہر مشکل کا حل پیش فرمایا معاشرتی خرابیاں سیاسی مسائل حل ہو گئے معاشرتی بربادیاں ختم ہو گئی ہر انسان انسان وانگ زندگی گزارن دے ڈھنگ سیکھ گئی ہر پیر مک گئی کوئی سال سے زیادہ علاقہ سی تے موڑ اٹھ پیا غریب امیر دے فرق مٹ گئے توجہ نال بول سبحان اللہ میں تقریر اج اور ڈھنگ وچ کیا کرنا اللہ سونے دی مہربانی نال ایتھے بیٹھے ہاں تے اے ذہن وچ جو آندا ہے پیا اوتھے سبحان اللہ سبحان اللہ تعلیم ہے تیسری شاید نبی شامل نہیں ہو صرف دو چیز اگر تیسری شاید ہوتی رابے کے نال ایک تال کتاب کتاب سے حدیث رب العالمین محبوب ہونے دی بارگاہ وچ بھیجیا محبوب خدا نے انہاں دو دے نال تمام مشکلات دا حل پیش فرمایا اللہ تعالی دا احسان عظیم پورا ہویا جڑا مولا تعالی وعدہ فرمایا سی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ فرماؤندا احسان فرمایا اللہ نے ایمان والوں تے انہاں دے وچ بھیجیا رسول معظم ہن رسول معظم بھیج کے مولا کائنات جڑا احسان کیتا او تمام مسائل دا حل سی انسان نو انساناں وانگو دھرتی تے رہن دے ڈھنگ مدینے والے سکھا چھوڑے حاکماں نو وی ڈھنگ آ گیا حق حکومت کے وکرنی ہے محکومان رہن دے ڈھنگ آگئے حکومت نال رہنا کیلے میں اور صدقے جاواں جے دینی راہ پر کھڑنا ڈھنگ طریقے آگئے راہ طریقے میں کرنی پیرانو ڈھنگ آگئے پیر کے میں بڑھنا ہے عالمانو ڈھنگ آگیا عالم کے میں بڑھنا ہے قوم دی راہ طریقے میں کرنی ہے قسم خدا دی کر کے آگیا تاجرانہ تجارت دے مل آگئے نبی پاک سرکار تجارت بھی قرآن تو باہر نہیں جان دیتی تجارت دے بل بھی مدینے دے تاجدار نے قرآن نال سمجھا چھوڑے سن ترا جیندیاں بول سبحان اللہ توجہ نال گل سمجھا قرآن تو باہر میرے پاک نبی کسے صحابی نو تیار نہیں فرمایا قرآن تو باہر تعلیم نہیں جان دیتی قرآن دے وچ ہی رکھیا یا اپنی عملی تفسیر پیش فرمائی خود کر کے وکھاندے رہے مدینے دے تاجدار خود تجارت نہیں فرمائیاں عملی تفسیر قرآن دی پاک محبوب پیش فرمائی اور توجہ نال گل سمجھیا جے تیسری شے اللہ دے پاک نبی نام دیتی اللہ سونے نے پاک حبیب نو جڑا تعلیم دا ذریعہ تعلیم جڑی پاک نبی دی بنائی جے دے نال نبی ہر مشکل دا حل فرمایا او تعلیم صرف دو ہی چیزاں دی سی ایک اللہ دا قرآن سی دوجا میرے کملی والے دا بیان سی بڑی گندی تھاں ہے بھائی ذرا بولو ذوق نال سبحان اللہ ہن توجہ نال سنتے نے میرے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگاں نو پتھر تراشن دے وال نہ دسے او لوگوں وادیاں دے پتھر کٹ کٹ کے کیویں عمارتاں جوڑنیاں نے ایہو جا بے خدا من نبی نہ دسیا الذین جابوا بالصخر الذین جابوا جابوا صخرا بالواد جو وادیوں میں پتھر کاٹتے تھے وہ تو قوم ثمود اور عاد تھی توجہ نہیں فرمائی اللہ دا قرآن سامنے رکھ رب نے دسیا قوم ثمود اور عاد کا کام یہ تھا وادیاں دے پتھر تراش تراش مکان جوڑ دے سن رب دے نبی وال نہ دسیا کیوں اس واسطے کہ بندہ خود پتھر جنہ سخت جدو نہیں مکان پتھر آدھے سخت کیوں بڑھا رہے توجہ نہیں فرمائی اس واسطے نبی دسیا امتیو جے میں قبر بنا دے جے وہ میں ہی گھر رکھے کیونکہ قبر میں تو آٹا گھر رہے دنیا دا مکان اتلے ایک اتلے وے ایک کھلے وے اتلا دے کھلے آرہ تیرا برابر ہوئے تاکہ ایتھے جدو قبر واندے مکان سادے وے چھرین دا آجی ہوئے گا قبر اچھ جا کے دنیا دا مکان اتلے ایک اتلے وے ایک کھلے وے اتلا دے کھلے آرہ تیرا برابر ہوئے تاکہ ایتھے جدو قبر واندے مکان سادے وے چھرین دا آجی ہوئے گا قبر اچھ جا کے تکلیف نہیں ہوئے گی توجہ نہیں فرمائی ہاں میرے پاس منوے کاندہ چشتیا عالمیاں بلڈاں انگریزاں قرآن چوں کڈیاں میں کہیا بے ایمان آ جڑی شے دی مذمت قرآن کیتی ہے انہاں کڈیاں توجہ کیتی اللہ دا پاک قرآن کھول الذین جابوا الصخرة بالواد رب فرماتا ہے وہ ایڈے ایڈے تکڑے سن جو تے پتھراں وادیاں دے پتھراں نوں تراش تراش کے تے مکاناں دے بناندے سن مکان تے عمارتاں میرے پاک نبی ایک مکان بھی پتھر تراش نہیں بنایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات دا حال دسنا سی, مشکلات وچ پانا نہیں سی. توجہ نہیں فرمائی تے جدوں عمارتاں دے نقش و نگار تے فضولیات وچ دنیا پے جاوے اس لیے سمجھ مشکلات گاتے پھٹو. ہن انہاں نیت پھسن انسانی مشکلات تو باہر نہیں ہونا, انسانی مشکلات تو بندہ اسلے باہر آتا ہے جس لیے انسان نبیاں وانگو ساتھی زندگی گزارا. ذرا بولو جو سبحان اللہ. صدقے جاواں قربان جاواں میرے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قسم خدا دی کر کے آنا محبوب دو عالم سرکار نے توجہ فرمانا اپنے عمل مبارک دے نال اپنے رب دے قرآن دے نال ساریاں پیڑاں انساناں دیاں مکا چھٹیاں نے. ہر مسئلے دا حل پیش فرما دیتا فلسفے دان فلسفے بیان جڑے ساری ساری رات یونان والے کاغذاں دے کاغذ کالے کیتی جاندے سن, نویں نویں مضمون چھاپی لکھی جاندے سن. انہاں بےماناں کول کوئی مسئلہ انسانیت دا حل نہ ہویا. اللہ دا پاک نبی آیا لقب رب امی رکھیا پھر ساری دنیا دے بڑیاں دے اُتے ان پڑھ نبی نوں نال فرما کے رب دسیا وے او ویکھ لو میری شان کی اے جے چانا وا میں جنوں علم عطا فرماواں جدا استاد میں بن جانا وا ساری خدائی نوں سدا دا پڑھے لکھیا نوں ایک ان پڑھ دے پیچھے چلا دینا. میرے پاک نبی سرکار بلکہ سن قسم خدا دی کر کے آیا رب وحدہ لا شریک مولا جن بھی نبی بھیجے دے ایک نبی نو کسے مدرسے دا شکر کے نہیں بن بنتا. توجہ نہیں فرمائی ایک نبی نو مدرسے دا شکر رب وحدہ لا شریک مولا نہیں بنن دتا. کیوں نہیں بنن دتا؟ رب دسنا چاہندا سی اے انسانو جے اپنیاں مشکلات اپنیاں بربادیاں دور کرنا چاہندے جے اوے اپنے آپ نوں بچانا چاہندے جے اک میرے نال جوڑ لو سارا کچھ. توجہ نہیں فرمائی اور اللہ دا پاک حبیب ہے تے حبیب سی لیکن قانون جو رب بنایا ہے میرا پاک نبی سارے زمانے دے کٹیر کے ایک رب سونے دے نال متوجہ ہون لان واسطے غار حرا دے اندر جا بیٹھے سن. دو مہینے بخاری شریف دا شروع پڑھ کے ویکھ حب بائی لائی ہل خلا اللہ دے پاک حبیب نو تنہائی خلوت گوشہ نشینی تے دنیا تو وکھرے رہنا. اللہ سونے نے محبت پا دی حبیبا وکھرا رہے ایک پاسے رہو دو مہینے ستو دی موٹ تے پانی دا گھوٹ نال لے جانا. دو مہینے حبیب خدا نے سارے ہرا وچ گزار چھڈنے کی سی ایک نال جوڑیا جا رہا سی ایک دی استادی حاصل کرن واسطے اللہ دا پاک نبی وکھریا ہویا بیٹھا وے او خدا دے بندیا رب سونے نے ہویا پڑھا چھڈیا ساری دنیا دے بڑے نبی دے در دے ہاتھ جوڑ عاجز ہو کھلوتے اور سونیا اساں کسے انسان نوں سکھ نہیں دے سکے اساں آپ وی پھسے رہے اگلا جہان وی برباد کیتا ہے تے اے وی تباہ کیتی بیٹھے ہاں میرا نبی آیا رب دا پڑھیا آیا اے جہان وی سوال چھوڑیا اگلا وی بڑا چھوڑیا بول سبحان اللہ کلندر اقبال فرماتا ہے ایسے بہت اچھی ہے مکتب کی فضا ایسے بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لے کر بنتی ہے بیابان میں فاروق و سلمانی ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ آندے ہوئے ٹھیک ہے مدرسیاں دا ماحول فضا اچھی ہے مدرسیاں دی فضا لیکن آندے اے جنگلاں وچ فاروق تے سلمان بن بندے ہن محبوب خدا غار وچ جا بیٹھے توجہ نہیں فرمائی ذوق نال بول سبحان اللہ رب سونا جنہاں نوں پڑھاونا ہے انہاں نوں دنیا تو وکھرا پیار رکھدا ہے دنیا سدھی کر وقت دنیا دے کڈنے نے خود دنیا تو باہر بیٹھے نے توجہ نہیں فرمائی معلوم ہویا جڑے دنیا دے وقت کڈے نے او واقعی پہلو اپ دنیا نوں کنڈ کردے نے تاں وقت کڈدے نے توجہ نہیں فرمائی ہن صدقے جاواں میرے پاک حبیب اتنا ضرور ہے قرآن حدیث دی تعلیم دے واسطے اس دی سمجھ واسطے محبوب خدا نے خدمت گار فن خدمت گزار یعنی جڑے قرآن حدیث دی خدمت تعلیم کسے ہور نو نہیں بنن دیتا تعلیم صرف کو رکھی جس نے شعور دینا سی توجہ نہیں فرمائی جن نے حکومت بنانی سی جن نے تاجر بنانا سی جن نے عالم بنانا سی جن نے پیر بنانا سی جن نے عملہ سارا تیار کرنا سی جن نے انسان بنانا سی جن نے تہذیب دینی سی جن نے انسانیت سکھانی سی جو تعلیم کا مقصد ہوتا ہے جن نے خدا پرست بنانا سی جن نے ولی بنانا سی جن نے غوث بنانا سی جن نے کتب بنانا سی جن نے اے سارا کچھ تیار کرنا سی وہ صرف دو ہی چیزاں نبی رکھیاں ایک قرآن کی حدیث توجہ نہیں فرمائی باقی سب کچھ قرآن حدیث دا خاتم ضرور سی قرآن حدیث دا مقابل نہیں سی توجہ نہیں فرمائی توجہ نہیں کیتی گل تے بیٹھے ہیں یار سواد نہیں ہوندا میں ذرا کھلو کے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب خطیب پاکستان ناظرہ اسلام جشن عید میلاد النبی توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں قبلہ ایک ہوندا ہے لاڑا شادی دا ہون کوئی ہوندا ہے اون تے دیگا پکاون والا کوئی ہوندا ہے کرسی چکن والا ہے ہوندا ہے کوئی ہار چکی پھر جا ہوندا ہے مقصود صرف ایک لاڑے دی خدمت جو دنیا اکٹھی ہوندی ہے وہ لاڑے آستے ہوتی ہے یا کسی اور آستے میں مثال دینا جے کوئی آکھے جی کھان واسطے آتے ہیں لاڑے آستے نہیں ہوتے توجہ نہیں فرمائی تو میں آکھاں گا تو آٹا کھانا دے چوکنا بند ہویا تو بیا کیوں پاؤں گا تو آٹے کھانے دے پابندی ہے کہ نہیں تو بندے کٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے یہ نہ مطلب ہے خالی کھانا مقصد نہیں ہوتا اصل لاڑے بھی خدمت مقصد ہوتا ہے توجہ نال بول سبحان اللہ ہوں جیڑا تعلیم صرف نبی کوئی رکھتی جس کو قرآن اور حدیث کہتے ہیں کیوں اگر تعلیم کسی اور کو بناتے گل سمجھا لے یا حضور کی تعلیم کے مقابلے میں کوئی اور کسی بھی تعلیم بن سکتی تو پھر تو نبی دی تعلیم کمی ہے توجہ نہیں فرمائی پھر تو نبی دی تعلیم کمی ہوئی جیڑی کسی غیر پوری کرنی نبی دی تعلیم کمی نہیں کمی ساڈے وچ اساں نبی دی تعلیم نو سمجھن واسطے اپنی کمی دور کرنی ہے توجہ نہیں فرمائی نبی دی تعلیم نو سمجھن واسطے اپنی کمی دور کرنی ہے جدو سانو نبی دی تعلیم سمجھ آ گئی ساڈی ہر مشکل دا حل ہو جائے گا توجہ نہیں فرمائی ہر مشکل دا حل ہو جائے گا ہر طرح دے علاج سانو مل جان گے سانو صرف انہاں دی گل سمجھن دی لوڑ ہے کسے ہور پاسوں شعور لین دی لوڑ جے ہور پاسوں شعور لبدا مڑ سوا لاکھ نبی کہاں واسطے آیا توجہ نہیں فرمائی جے کافراں کول شعور ہوندا تے سوا لاکھ نبی کیوں آئے پھر ساڈے نبی کہاں واسطے آئے معلوم ہویا ہر بے شعورے نو شعور صرف نبی دے دربار تو لگتا ہے ذرا بول چا سبحان اللہ تہاڈی نگاہ وچ وڈا شعور والا حاکم ہوندا ہے نا جڑا پورا ملک چلانا ایویں نا اونوں سمجھدے جے نا شعور والا تے جنوں تساں وڈے شعور والا سمجھدے جے نا محبوب خدا نے ایہو جہے تیار کیتے نے انہاں دے نال دا کوئی حق بن سکیا ہی اکھا ہو جانیاں نہیں توجہ نہیں فرمائی اکھاں شرمندگی نال ہونیاں نہیں منہ ہو جائے گا بند بوتھا کھلنا نہیں جے کھلے گا تو مجبور ہو کے آکھنا پینا یار اساں پڑھے لکھے تے بڑے بڑا چھوڑے نے پر بندے دا پتر نہیں بن سکدا توجہ نہیں کیتی اساں پڑھے لکھے بڑے بڑا چھوڑے پر جے بندے دے پتراں دی گل کرو تے ساڈے کول نہیں جے بن سکدا قسم خدا دی کر کے آنا روئے زمین پیاسی ہو گئے صرف اولے کوثر دا مالک ہی پیاس دے ترا بول چا سبحان اللہ ان دے خوف والا مرد حاکم اے قرآن نال تیار ہوئے حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے میں سورت بکرا نبی پاک دے کول فرمایا دس سال ایک سورت پڑھی توجہ نال سبحان اللہ ہن کیونکہ عربی دان سن حضرت فاروق اعظم کسے پاسوں اور کسے خادم دے پڑھن دی لوڑ نہیں پئی اے ہو جا فن بیدارو پڑھا جس نال قرآن سمجھا نا مصطفیٰ دا بیان تے رب دا قرآن زبان اپنی سی سمجھ لیا ہے سمجھیا روح کر گیا توجہ نہیں فرمائی ہن اے ہو جا بڑھیا حضرت سیدنا فاروق عالم توجہ فرماؤ زمین چ زلزلہ آیا ہے فاروق عالم واہ او تیری نشان تے جانور کیویں موڑن او تو تے جمادا زمین ورگی شہر سدھے راہ پا چھڈیائی حضرت سیدنا فاروق عالم زمین چ زلزلہ آیا پیر ماریا فرمایا خبردار کیڑا انصاف ہے جڑا تیرے تے نہیں کیتا مڑ کمبدی کیوں پئی ہے اینا آواز دینی سی سائنس دان دی آواز تے زمین تال چھٹی ہے پر صاحب ایمان دی نہیں جال دی زمین اوتھے رک گئی ہے جامد ہو گئی ہے کیوں جو زمین دے اوپر حق اپنے وی پورے کیتی کھڑا سی حق رب دے وی پورے کیتی کھڑا سی حق گھر والیاں دے وی پورے کیتی کھڑا سی حق خدا دی خدائی دے پورے کیتی کھڑا سی حضرت سیدنا فاروق اعظم ایک آپ دا کم سی رات ہونی ریا سمجھانی پر حاکم جاگ دیا رہنا ذرا ذوق نال سبحان اللہ توجہ نال سبحان اللہ کیونکہ اقبال فرماتا ہے عطار ہو رومی ہو غزالی ہو کے راضی عطار ہو رومی ہو غزالی ہو کے راضی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے تواڈے حاکم انگریزی پڑھے اے اپنی رب دی بنائی نیند نالوں چوکھی نیندر لین واسطے شراب پی کے سوندے نے او صدقے جاواں فاروق اعظم جیڑا قرآن اور حکمت نال حاکم بنیا ہے توجہ نہیں فرمائی رب جیڑی نیندر بنائی ہے نا اونوں پا کر کے تتا جافا جنوب من المدا اللہ فرماتا ہے ہمارے بندوں کے کروٹ بستروں سے دور ہی رہتے ہیں اللہ ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ جیڑی رب دی بنائی او بھی پرا کیتی کھڑا تو رات نو اٹھیا پھر دے نے جاگ دے پھر دے نے ایک دن ایسا ہویا حضرت فاروق اعظم جنگل نو نکلے نے ریایا دے حالات ویکھن دی خاطر ایک مائی بیٹھی چگی فرماندے نے مائی کوئی تکلیف تے نہیں ہن اکوئی مائی رہندی سی اکوئی ادھی دنیا وچ توجہ نہیں فرمائی ادھی دنیا حضرت فاروق اعظم فرماندے نے مائی کوئی تکلیف تے نہیں لیکن دسیا نہیں میں کون نہ مائی کو پتا ہے اے کون ہے ادھی دنیا دا بادشاہ گیا کھڑا سی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جدو پوچھیا مائی آندی ہے میں پریشان کچھ خرچے ولو سنیا عمر حاکم بنیا ہے عجیب حق کے میں جنہوں اپنی ریایا کی خبر نہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جان کے سوال کیتا مائیو حاکم تے ہن تینوں کونوں کی پتا جنگل تے فلانی تھاں تے بیٹھی ہے تے کس حال تے او مائی اج دے تیرے میرے نال انگلش پڑھن والے جڑے تیرے ورگے ہون انہاں نالوں بہتی سیانی سی ود عقل والیاں سن اج بندیاں وچ عقل نہیں جڑی او سلمانے دیاں بڑیاں دے اندر رب رکھی ہوئی سی ہن او بی بی آکھدی اے جے عمر نو اینا پتا نہیں ریایا کس حالت پہ وسدی اے مڑ حاکم کیوں بن بیٹھا وے توجہ نہیں کر کی مطلب حاکم وہی بنے جنوں خبر ہووے کس حالت بندہ پہ وسدے سبحان اللہ ایہو جی اپنی باطنی اکھ کھولی بیٹھا ہووے نگاہ ہوئے اپنی پوری ریایا دے سب کے جاواں ذرا توجہ فرماؤ او خدا دے بندے آؤ جدو مائی جواب دیتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو رون لگ پئے آپ اتھوں اٹھے نے دسیا نہیں میں کون اتھوں اٹھے مدینے شریف آئے موڈے شریف دے اتنے بوری رکھی آٹے دی خرچہ چکیا چک کے حد نال خادم جا رہے ہیں انہاں عرض کیتی عمر سانو خدمت کا موقع دے اساں جناب دا ولن چک لینے ہیں آپ نے فرمایا پرا ہو جاو کل قیامت والے دن عمر دا ولن کسے نہیں چکنا تیرے حاکم بناون تو صدقے جڑا حاکم اندے بناندا سی او مولوی تے پیر کنج دے بناندا ہوے گا توجہ نہیں فرمائی او عوام کیویں دی ہوے گی جے حاکم کنج کو بے خدا ہوے آخرت دی فکر فرمایا پرا ہو جو میں اپنے چوکے لے جا جدوں جا رکھیا میں تے فرمایا مائی راضی ہے اور ساکھیا راضی ہے ناکھا ہے بیر حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رو فرمایا کاغذ کاٹ سیتی لکھ لکھ لکھ مائی راضی ہے عمر پر اور جدو مرا حضرت عمر نے فرمایا جدو مر جانا اے میرے کفن دے نال بن پھڑیا جے قیامت نو جدو مولا دی باغ آوے پیش ہوے گا اے کڈ کے وکھاواں گا مولا اک آخری پٹی راندی سی عمر ونو وی راضی کر کے آیا توجہ نال آ سبحان اللہ اے صدکے جاواں سبحان اللہ ذوق نال بول سبحان اللہ ہیں ایک راضی سی مرادی کر کے لکھا کے تے کوڑ رکھیا ایمان نال دس اوے حاکم ایندا ہوئے تے قوم نو سیاسی مشکلات آون کیوں توجہ نہیں فرمائی ہاں یہ عدل انصاف ہو پھر چگا کیڑا پریشان ہوئے کیڑا سوچے جے حاکم نو حق ماریا گیا نہیں دتا گیا کیڑا آنکھیں پھر بات کھڑی کر کے حضرت فاروق اعظم نے روزی معاش ایسی تقسیم کر دی ادھی دنیا تے زکات لین دے قابل بندہ نہ چھڑے یا مشکلات سن کہ ایک اربا وچ کھیڈ دے سن ایک نو روزی نہیں سی لبدی جیسے آج امریکہ میں 2 کروڑ انسان فٹ بات پر سوتے ہیں اور لاکھوں کے بنگلے ہیں 2-2 کروڑ 5-5 کروڑ یہ امریکہ دی گل ہے 2 کروڑ فٹ بات پر سوتے ہیں اور اے نہ سمجھی میں کسے والے تو بغیر گل کرنا ہوا پیا اگر کوئی مائی دلال انہوں غلط ثابت کر دے میں اپنی زبان قطع دے جدی تساں تعریف کر دے توجہ نہیں کیتی جی تمہیں تعریف کر دے جی میں الٹ پہ چل رہا تو حقیقت الٹ کیونکہ جب قوم غلام بن جاتی ہے تو اس کا دماغ اس کا ضمیر سوچ اتنا بدل لیندا ہے کہ اگلے دی نیکی برائی اگلے دی برائی نیکی سمجھ میں یعنی فرعون دی برائی نو نیکی سمجھدا ہے اور اپنی نیکی نو برائی سمجھدا ہے ساڈا جی یہی حال ہے کافراں دی برائی نو نیکی سمجھنے اپنی نیکی نو بھی برائی سمجھدا ہے اینو آگے نے احساس سے کمتری اور غلامی غلام بندہ جس کو آقا بنا لیتا ہے او دے واسطے یہ ہوئی تصور رکھتا ہے لیکن الحمدللہ یہ چشتی کسی چٹھو کا غلام نہیں ہے اے اللہ دی مہربانی نال غلامی دا پٹا جے صرف پسند کرتا ہے تے پاک محمد عربی دا تا کر کے میں نو حقیقت بیان کر دیا نہ کسے پاسوں چاکا ہوں گا توجہ فرمائی تے نہ میں ڈنڈی مارنا تے نہ میں چھپانا جو حقیقت تے تین بیان کیا کرنا ہن حضرت سیدنا فاروق کیا آدم ایک بندی رونی مار ادھی دنیا سے زکات لین دے قابل بندہ تو مشکل کیوں لگے توجہ نہیں فرمائے گا تو لڑائیاں کیوں پہن فساد کیوں پہن فساد وصلے پہن دے نہیں جدو ایک کنو ٹکر نہ لب دے تو خود بات پہ سکتا ہو تو دعا کروڑا کھیڑ گا ہو تو جڑا خود بات پہ سکتا ہے وہ آنگا ہے میں بندہ دا پتر نہیں میں آدم دی اولاد نہیں ہے پوتا اتریا ہے میری بنیادی ضرورت نے پوری ہوں دی آیا کیا کرتا ہے پھر حسد اٹھتا ہے پھر بغض اٹھتا ہے پھر کینے بندے نے پھر لڑائیاں ہوں دیا نے قتل و غارت ہوں دی چوری جاتے ہوں دی یہ ہر بندہ اپنے گھر کے اندر مولا دے بنائے رہے باش تو فیض یاد ہوئے کدی دنیا کے اندر فساد نہیں پیدا ہر بندہ چپ کر کے اپنی قبر حشر برامن دی فکر کرتا ہے توجہ نال سبحان اللہ ذوق نال بول سبحان اللہ اسلام نے ٹھیک ہے اسلام نے نہیں آکھدا کہ کوئی پیسے والا نہ ہوئے کوئی امیر نہ ہوئے لیکن اسلام دولت کو ایک کے پاس جمع بھی نہیں ہونے دیتا کہ سارے دی سمٹ کے ایک دے کول آوے ہن ایک سارے دا مالک بن بیٹھے نہ کلندر اقبال کہتے ہیں نبی کی شریعت کا راز صرف دو حرفوں میں ہے کیا کہ کوئی کسی سے محتاج نہ ہو ہر کسی سے محتاج نہ ہو توجہ نہیں فرمائی کلندر اقبال کی گل ہے آندا او نبی دی شریعت دا راز جے سمجھ لوے نا پیٹ تے صرف دو لفظ آئے تھے کی کہ کوئی کسی کا محتاج توجہ نہیں فرمائی کیونکہ محتاجی غلام بناندی ہے اصل محتاجی غلام بناندی ہے تے غلام ذہن مر جاندا ہے اپنا ضمیر دا ترش تباہ کر کھوندا ہے اے تا کر کے اج فیکٹری اچ ایک فیکٹری دا مالک 200 نو 500 نو غلام کر کے رکھیا ہویا ہے 500 نو غلام کر کے رکھیا ہویا ہے انہاں نو نہ نماز دا موقع انہاں نو اپنی عزت بچان دا موقع انہاں دا حق ہی نہیں جو بھی عزت دی زندگی گزارا کہندا ہے میں آواں سارے میرے آستے کھڑو جاؤ میں نو سلوٹ مارو میں پینچ پاواں توانو قبول کرنی پینی بھاوے جیندیاں عذاب ہے توجہ نہیں فرمائی عذاب ہے نا جیندے عذاب دی اے پینٹ تے ایڈی سوڑی تے ایڈی موٹی جویں کھوتے دی کھال موٹی ایڈی موٹی اتوں سوڑی جیندے بندہ قبر وچ تے ہے وی بے غیرتی میں اک وار آکھیا میں کہ پتر اے کی پائی پھرنا توے تے بل گڈی پھرنا تے فائدہ کی کپڑے پاون دا جو نہیں ہوندی میں اگر اگر بس جنگ پہ جاوا تے منڈا وچ سکول دا اک کھڑا اے سی والی گڈی دی گلی دے وچ آ کھلوتا میری سیٹ دے نال میں چادر لئی بیٹھا تھا میں ولیٹن لگ گیا ہوں او مینوں آندا چاچا خیر تے میں پتر ہوں او آندا چاچا تو میں ننگا ہویا تھا میں پتر ہوں دی آندا اے سکولاں مغالطہ کیتا ہی ایمان دا توجہ نہیں جو کیتی ہائے او وجہ کی اے اگا چل حالانکہ اگر فیکٹری والا پیسے پہ دین دیا ہے تو کیا کماون والا خون نہیں دے رہے توجہ نہیں فرمائی اگر فیکٹری والا دین دیا ہے پیا تو میں نو آکھن دے حقیقت وچ کماون والا پہ دین دیا جے او نہ کماندا تے اندی تے بند رہندی توجہ نہیں ہوگی سبحان اللہ اونو کتھو لبنا سی اسے واسطے مالک اور مملوک کا یہ تصور اسلام ختم کرتا ہے وہ آندہ دو میں خدمت گزار دے تو خدمت کیا کرنا ہے اندھے کو کام کرا کے کچھ دے کے خدمت کیا کرنا ہے تو بھی دے کے کیا کرنا ہے تو اندھا محتاج ہے اور تیرا محتاج ہے نبی عزت برابر دیندا ہے آزادی رکھدا ہے تیری عزت دا مالک نہیں کہ ہن تینو آکھے بھی اپنے دے ہاتھ دینی پے جاوے نہیں تو پھر میں کٹ دیاں گا ہن تینو آکھے نماز نہ پڑھ داڑھی منہ میں چھونا تینو جہنم میں چھٹے تو آکھے بھی میں مجبور ہاں نبی یہ کہتے ہیں ایسا ماحول دے تہرے تماش کا ایسا مسئلہ حل کرتے ہیں دنیا بھی شریعت کے مطابق ہو قبر بھی رب دی رحمت والی بن جاوے حشر بھی رب دی رحمت والا بن جاوے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اور گل لمبی نہ کرا سمیٹ میرے پاک نبی سرکار نے توجہ نہ لکھنا ایک خدمت گزار قرآن حدیث دا توجہ لکھنا خود تعلیم نہیں یہ تعلیم کا خدمت گزار تعلیم دا نوکر تعلیم صرف قرآن حدیث ہے توجہ نہیں فرمائی پھر سمجھ دوسری زبانوں دے لوگ عربی سمجھن دی خاطر قرآن عربی نہیں خالی قرآن حدیث سمجھن دی خاطر جس جس فن دے محتاج ہیں او فن ہوندے نے خدمت گزار اصل تعلیم صرف قرآن حدیث ہے جیڑا جنہ کسے فن تو بے نیاز ہوے گا تے قرآن حدیث براہ راست سمجھ لوے گا اون دے واسطے پھر سجے کھبے جان دی لوڑ نہیں او سدھا قرآن حدیث تے پہنچے توجہ نہیں فرمائی گل نو سمجھو اسے واسطے ساڈے علماء اسلام نے فنون نار رلائے جیڑے محض بندے دے امداد کردے سن قرآن حدیث نو سمجھن دی خاطر اوتھے پہنچن دی خاطر جنہیں صرف آ گئے علم نہ ہوا آیا علم ماں نہیں بیان آیا علم لغت تربیت آیا، ہاں جی یہ نال علوم دوسرے آیا، حساب آیا، یہ نال ملایا گیا تاکہ قرآن حدیث کو، نبی کی تعلیم و حکمت کو، یعنی کتاب و حکمت کو سمجھنے کے لیے، نبی کی تعلیم تک پہنچنے کے لیے جو ذریعہ بنے وہ بھی عبادت بن جائے گا. توجہ نہیں فرمائی. او اللہ دے پاک نبی دے وارثاں نے ملایا، ملا کے تے حاصل کرن والا کدی مہر علی بنیا نہیں. توجہ نہیں فرمائی. اے بابا فرید ورگے، اے ایک قرآن حدیث پڑھے نال قرآن حدیث نو سمجھن واسطے جو جو معاون چاہیے سن او نہ فن حاصل کی. کوئی امام زمانے دا بن گیا ہو، کوئی زمانے دا غوث بن گیا ہو، عالمگیر ورگے حاکم جے بنے نے، عالمگیر ورگے جے حاکم بنے جنہاں دی اے گل مشہور بزرگان دین بیان فرمائی کہ عالمگیر دا دور سی، ایک عورت جا رہی تھی رستے دے اندر ایک ڈاکو پین لگ گئے، عورت عورت آکھ دیئے تو میرے تک نہیں اپڑ سکنا، تو او دو ہی اپڑیں گا. عالمگیر بیمان ہو گیا ہوئے یا عالمگیر مر گیا ہو رہا جے عالمگیر مریا نہیں تے بیمان بھی نہیں ہویا، تو میرے تک نہیں اپڑ جھگنا میں. اینی گل عورت ہوں ڈاکو پہ کر دی. عالمگیر اپنے گھر بیٹھے سن، فوج اٹھے نے تلوار چکی ہے، گھوڑا تیار کیتا بیٹھے حالے ڈاکو دا ہاتھ عورت تائیں اپڑیا نہیں، عالمگیر پہلو ہی سر لا چھوڑیا وے. عالمگیر فرماندے نے بی بی عالمگیر بیمان نہیں ہویا تا پڑ پیا ہی. تلا ذوق نال بول سبحان اللہ. اور سنے اور سیانے ایک مثال دتی ہے دے چھوڑا. انہ ایک بندہ اس بچارے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی، مولا کو مہربانی چا کر، کو میری اکھ بھی کھول، میں بھی تے کوئی شے ویکھ لاں. اون دی اکھ کھلی تے سامنے ککڑ کھڑا سی. کی کھڑا سی؟ ککڑ کھڑا سی. اون دی اکھ ککڑ ویکھیا تے اکھاں بند ہو گئی. ہوں اکھاں بند ہوئیاں نا، جتھے بھوے کوئی گل کرے نا کھوتے دی تو اکھ ککڑ جڑا ہوندا ہے، جے کوئی گل کرے گھوڑے دی تو اکھ یار میرے ککڑ انگے ہوندا ہے، کون ویکھیا جو بیچارے ککڑ ہی سی. توجہ او بیلیو ککڑ تانو کی پتا محمدی شیر کی ہوندے نے. توجہ نہیں کر ادھر ویکھو گندی نالی، گندی نالی پی ہے نال اتنے. ہوں جس بندے گندی نالی ویکھی ہوے نا، اندر اگے جو گل کرو سمندر بڑا وڈا ہوتا، وہ آتا یار نالی کتنا بھی ہوتا یہ بھی وڈا ہوتا. بولیا تو سکول صرف انگریز کی گندی ناری دیکھتی تینو پتہ ہی نہیں علم دا سمندر کتھے آ علم دا سمندر ہے پیر مہر علی شاہ ورگیاں دے کول ہوندا ہے ترا توجہ نال بول سبحان اللہ واہ کملی والے تیرے غلاماں تو سرکے جا لے اے کی ہویا پوتر آل جال بندیاں نال کوئی تک بن دی توجہ نال بول سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے انا توجہ نال گل سمجھ میرے پاک نبی سرکار تعلیم قرآن حدیث نو بنایا باقی اون دی اجازت دتی گئی یا اودا حکم دتا گیا جو خدمت کرے قرآن حدیث دی صرف پہنچنا ہے تعلیم اکو ہی رکھنی ہے جنوں قرآن تے نبی دا بیان آکھدے نے باقی سب خدمت گزار تے غلام رکھنے نے نبی دی تعلیم دے توجہ فرمائی اسے واسطے ہن گل کر لگا حوالہ سٹن لگا سٹا توجہ نال بول سبحان اللہ ادھر ویکھ کتاباں دے نام سن لے مقدمہ ابن خلدون نمبر دو تاریخ طبری البدایہ والنہایہ معتبر کتابوں میں لکھا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں یونان کے فلسفے دیا کتاباں لائبریریاں قبضے آئیاں بحرین تے سکندریہ دے علاقے وچ حضرت فاروق اعظم نوں عرض کیتی گئی یہ پڑھانے کے لیے ترجمہ کیا جائے عربی میں اور پھر قوم کو پڑھایا جائے آپ نے فرمایا ان کتابوں میں ہدایت ہے یا گمراہی ہے اگر گمراہی ہے تو ضرورت نہیں اگر ہدایت ہاں گمراہی ہے تو اللہ نے پہلا گمراہی تو کٹ لیا نبی کیوں لئی ہے توجہ نہیں فرمائی اور اگر ہدایت ہے تو قرآن کافی ہے توجہ نہیں فرمائی فرمایا انہاں کتاباں نوں کڈو ساڑ دیو یا دریا سٹ دیو ہمیں مصطفیٰ نے بہت کچھ دیا توجہ نہیں فرمائی انہاں دے نہیں یہ گل آکھی چلو لے لو انہوں اساں دوسرے نمبر تے رکھ لاں گے تو تے دوسرے نمبر تے قرآن حدیث رکھی کرے بلکہ دوسرے تے نہیں ہن دسویں تو بھی اگاں نے انہیں نامی گوارا نہیں کیتا انہیں کہا اکو تعلیم یعلمہم الکتاب والحکمہ رب دا نبی کتاب و حکمت دی تعلیم دے رہا وے جڑے بھی پیار کردا ہے صرف اسے نال ہی پیار کردا ہے او صدکے جاواں مشیر چنگی ہووے تے سجے کھبے والے مشین والے نوں آکھن دی لوڑ ہی کیڑی توجہ نہیں فرمائی تے او مشیناں جیڑیاں سودا ہی ڈنگا تیار کردا تے دو نمبر اون دے نال او مشین چنگی نہیں جڑی سودا ہی ایک نمبر تیار کرے توجہ نہیں فرمائی ذرا توجہ نال آپ سبحان اللہ غر دیکھ کے بیلیا میرے سیدنا صدیق فاروق اعظم نے کوئی اور چیز نو تعلیم نہیں بنن دتا نبی دی تعلیم دے مقابلے میری گل توجہ نبی دی تعلیم دے مقابلے وچ کیویں تے انہاں آکھیا ہوئے بھئی ٹھیک ہے قرآن حدیث بھی صحیح ہے لیکن اگر یہ ہو تو بہرحال کوئی ضرورت نہیں رہے گی قرآن حدیث کی گنجائش پوری ہے. توجہ نہیں فرمائی انہاں ہر صورت صرف ایک تعلیم ہے. معلوم ہو دنیا انقلاب دنیا برپا کرن دی خاطر مشکلات حل کرن دی خاطر انسانی مسائل حل کرن دی خاطر تمام خرابیاں دور کرن دی خاطر تعلیم صرف کتاب و حکمت ہے. بولو سبحان اللہ. تعلیم صرف جیڑے مسائل اسلے دنیا مبتلا سی اج پھر انہاں مسائل انسان تو ہے لیکن انسانیت سے خالی پھول ہے خوشبو خالی چینی ہے مٹھاس خالی. توجہ نہیں فرمائی اے پتہ نہیں ٹبر تو ٹبر پہ تیار ہوں گے بھاوے منصوبہ بندی نال بھاوے منصوبہ بندی تو بغیر. توجہ نہیں فرمائی سکول ٹبر دے ٹبر تیار کیتی ہوندا ہے پر بندے دے پتراں نوں اتنا نہیں پتا آپس جرانا کیویں نہ پیو نوں پتراں نال گزارے دا پتا نہ پتراں نوں پیو نال نہ دھیاں نوں ماں پیو نال دھیاں نوں نہیں. قسم خدا دی دھی آندی ہے میں تو اپنی مرضی کروں گی ڈیڈی آپ کون ہوتے ہماری تقدیر کا فیصلہ کرنے والے. وہ ڈیڈی سوچتا ہے بھائی جمی میں فیصلہ کسی ہو سکتا توجہ نہیں کیتی یار شادی بیاہ دی واری آوے تے لیڈی صاحبہ اپنے بیاہ دے بندوبست آپ کیتی کھڑی ہے جے ابا کرے فیصلہ واندیے شٹ اپ اوے اوندے نے ٹی وی اچ پروگرام کہ نہیں اوندا ہن تسی بھولے بیٹھے جی تسی بیچارے مسکین انہاں نوں پتہ ہے تو دنیا جان کرتون ساری دیاری بیٹھے توجہ نہیں ہوتی ایمان نال دسو ایک پاسے ابا ڈیڈی ابا نہ تھا ابا بے غیرت والا ہوندا ڈیڈی بے غیرت ہن ایک پاسے ہوندا ہے ڈیڈی ایک پاسے ہوندی ہے لیڈی لیڈی پہ آندی ہے ڈیڈی خبردار آپ کون ہوتے ہیں میری تقدیر کا فیصلہ کرنے والے میں بہت سمجھدار ہوں میں بیاہ کر چکی ہوں کون منہ ویندا بیڑا گرک جاوے او کتی بھی اپنے بیاہ آپ کرے تے کھوتی بھی آپ کرے تے انسان دی بیٹی بھی آپ کرے. افسوس اوے گڑ جٹ بناون گڑ اوندیاں بھیلیاں بھی اپنے ہاتھ نال تیار کرن کیا جمن والے دا اتنا بھی حق نہیں کہ او اپنے درد نال اپنی فکر نال ایسا گھر منتخب کرے جتھے خاندان ہمیشہ سکھا رہے. توجہ نہیں ہوتی سبحان اللہ. غیر جب دخل دے گا او دے وچ پیو والا ترس تے نہیں اوتے پیو وچ مہربانی سی پیڑ ہوندی سی تے رات نوں جاگدا سی ہسپتالاں وچ نسدا سی کوئی عزت دے ہاتھ باندھا سی تے لڑدا سی. توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ. غیر تے صرف شہوت دے تکو اے اونوں کی لگے تھی دے نال اونوں کی لگے اس بیچاری دے نال کہ میں کیویں اس نوں بچانا ہے کیویں دا درد رکھنا ہے او تے ٹھڈا مار کے سٹ چھڈدا ہے. ہن باپ جنے اپنی بیٹی نوں شفقتاں تے محبت نال ویایا ہوے او دا حق نبی ان رکھے تے نبی سن اپنی تعلیم کتاب و حکمت دے نال اپنی بیٹی تیار فرمائی سن اپنی بیٹی تیار فرمائی جدوں نبی پاک بیٹی اپنی دا ویاہ مولا علی نال کرن لگے نے بیٹی نو پوچھیا ہی نہیں کوئی مائی دا لال ثابت کر کے بکھاوے بارو بار مسجد نبی شریف دے وچ فیصلہ ہویا ہے حضرت ابو بکر عمر آئے نے آپ نے فرمایا میں رب کے حکم کا منتظر ہوں رب دے حکم دا منتظر حکم الہی آیا علی کے ساتھ کر توجہ نہیں فرمائی کن دے نال مولا علی دلا میرے پاک نبی کی اور سن مینو آکھن دے صدقے جاواں او بیٹی تے انج بے زبان بنے انج بے زبان بنے کہ رب نکاواں دے فیصلے اُتوں بھیج سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے ہائے ترا آکھ چا سبحان اللہ ذوق نال بول سبحان اللہ اور باقی پیر بارے شاہ فرماندا کنجر سوئی جو غیر تو باج ہون جو بھابڑا بنا اشنا ہوئے تمہاری سوئی جو کرے حیا پوتا نظر تے باجی زبان ہوئے ذرا بول سبحان اللہ اب میں نواب کھڑ دے تعلیم کتاب و حکمت سے مرد بنتے ہیں فرشتے عورتیں بنتی ہیں حوریں توجہ نال سبحان اللہ تعلیم کتاب و حکمت سے تعلیم کتاب و حکمت سے مرد بنتے ہیں فرشتے عورتیں بنتی ہیں تو معاشرہ آپ پہ جنت بن جائے توجہ نہیں فرمائی لوکن اردول سبحان اللہ اور سونا ہے کوئی جنت دی ہورے ہو جائی جس جن نے اپنا ویاہ آپ کی پر ان دے ویاہ کیا کیتے نے بول چاہ کیا ویاہ کیتے نے یا اللہ نے کیتے نے کھوٹیاں اپنے آپ کرن کٹیاں اپنے آپ لائی پھردیاں ہوندیاں نے معلوم ہویا انگریز دی تعلیم کھوٹیاں کٹیاں بناندی ہے میرے نبی دی تعلیم جنت دی حوراں تیار کردی ہے رب وحدہ لا شریک مولا ہورا جنت والیاں دی صفات بیان فرمائیاں نے نورم لقب پورا دن فل قیام گھراں وچ بند گھراں وچ بند نے میں کل آ رہا ہاں لاہور ایک جگہ تے تے ویکھیا اگوں یو پی ایس دی گڈی پئی جاوے کیڑی وہ ہر پاسوں بند اونوں شیشہ بھی نظر نہ آوے تے کسے پاسوں نگاہ نہ پوے میں پوچھا ہویا کدی گڈی آ کہندے وچ پیسے ہوندے کی ہوندے نے میں کہو خیر ان دے وچ سا بھی نہیں جان دندے پے انہاں آکھیا جی سا کیویں جاوے جے پتہ لگ جاوے کسے ویکھ لوے تو ڈاکا پے سکدا لٹے جا سکدے نے میں کہیا اے کافر دی ایڈی مونج کٹی رب ایویں تے نہیں آکھیا کافر جانوراں تو بدتر نے ہن میں پوچھنا او لانتیا پیسہ کیتی ہے یا ٹھیک ہے ہا کافر صرف اس کو جانتا ہے وہ پیسے کا تعلق کے دن عزت غیرت انسانیت کے داؤ پیٹ کو وہ نہیں سمجھ سکتا وہ سمجھنا ہو تو صرف حبیب خدا کا تر لینا پڑتا ہے ذرا بول چا سبحان اللہ ایویں تیری اللہ بھائی اقبال بولیا سناوا کلندر لاہوری مینو یہ کہتا اقبال تو شراب پیندا سی تے حوالے دتی جانا میں تیرا پیو بوتل لیا کے دینا رہا توجہ اتریا کوئی اکل کی گل کر جڑا شراب پیو آپ ہوش نہیں آتا کلندر پوری قوم نو ہوش دوا رہا ہے ذرا بول چا سبحان اللہ کلندر اقبال فرماؤں نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے مجھے کیا گلا ہو تجھ سے نہ رہا نشین راہی توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ دوکلا اقبال صرف اور صرف تعلیم کتاب و حکمت کا فیض یافتہ ہے انہیں اس دے مقابل نہ کوئی تعلیم سمجھی ہے نہ اقبال اس نو تعلیم سمجھ کے حاصل کیتی میں نے ایک کاندہ اسے پڑھتا رہا تھی میں کہ اوئے پوتھا بند کر اقبال نو خود پوچھ اقبال خود ان مشکل تو یہ تعلیم سمجھا جی آتا نہیں مانو سر پیڑ سمجھا جی توجہ نہیں فرمائی اقبال فرماندا ہے فقیرم اب تو خام دل کو خراشد پر من پر برتا ہے پیسے کلندر آخ دے یا رسول اللہ میں تو جناب کا ہی فقیر ہوں میں جو مانگتا ہوں جناب سے ہی مانگتا ہوں میں ایسا دل رکھتا ہوں ایسا دل مضبوط اور غنی کہ میں ایک کھا دے پتے دے نال پورا پہاڑ دیکھ لینا ہوں توجہ آخ سبحان اللہ اگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مرا در سے حکیما درد سردار منو پروفیسر دے سبقاں نے سر پیڑ کر دیا یا رسول اللہ میں پروفیسر کول پڑھن گیا وا میرا سر پاٹن لگ پیا ہے انہاں دیاں بکواساں سن سن کے کہ کی بکواساں پہ کردے نے یا رسول اللہ بجائے سی کہ من پر برتا ہے فیض نگاہ میں تو جناب کے غلاموں کی نگاہ کے فیض کا پلا ہوا ہوں سبحان اللہ ہوں وہ اقبال آخ گئے وہ آدھا ہوئے پروفیسر وہ سائنسدان نہ دیا نشان منزل مینو منزل کا نشان ہی نہیں دتا نہ دیا نشان منزل مجھے آئے حکیم تو نے کیوں او تو نہ راہ نشی نہ راہی توجہ نہیں فرمائی کیونکہ میں انسان ہوں میں صرف انسانیت کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں. وہ تو آپ ڈنگر ہے اور ڈنگرا تو خود انسانیت نو نہیں جاننا ہے. تو مینو انسانیت راہ دتی پاوے گا تو اتوں دے نشان ہی نہیں جاننا ہے. اتوں دے نشان تے کوئی شیر ربانی ورگا ہی جاننا ہے. توجہ نہیں فرمائی مینو تو نشان ہی تو نہیں پیا دے سکنا ہے. بڑے میں آ جا اقبال پیا کر توجہ نہیں فرمائی بولو سبحان اللہ. ہوں ایمان نال دس اس انسانیت نو خاک سمجھنا آپ نہ جوگی تے گوانڈ بڑھاوے آپ ڈبدی گئی تے لوکاں نو متاں دین دی کیونکہ گل ہے کرن والی. جیڑا پیسے واسطے یو پی ایس بنائی کھڑا ہے تے دھی نو آندا باہر کڈو نشانہ بشانہ چلاؤ اونوں پوچھ کمینیا پیسہ نظر آوے تے ڈاکا پیندا ہے عزت تے نہیں پیندا. توجہ نہیں ہوتی توجہ نہیں کیتی یار ایمان نال دس روپیے نو این محفوظ کر حالانکہ روپیہ تے وکدا ہے کدی اودی جیب وچ کدی اودی جیب وچ کدی اودی جیب وچ کدی اودی جیب وچ تے تھی پے توجہ نہیں فرمائی پدھی بہن لوکاں دی جیباں جا سکدی ہے پر سکول تے پچائی کھڑا ہے اج اس دفتر کل اس دفتر پنجو اس دفتر کل اس دفتر اس نے ہماری ماں بہن کو جو ہمارا سر کا تاج تھی کتے سکول نے اور روپیہ بنا دیتا ہے چوانی دھیلی بنا دیتا ہے اچھیانی بنا دیتا ہے اج جیب جیب اج اندی کچھ چل اندی کچھ رکھ لانا ترسی تعلیم پر. یہ کیسے ہوا جب ہم نے نبی کی تعلیم کے مقابلے میں اور تعلیم نوش برطانیہ کی پیش کی انسانیت کے راستے سے خود بھٹک گئے. مشکلات میں دن بدن گھر سے جا رہے ہیں جا رہے اور قوم کے اوپر دن بدن نپٹ رہے ہیں کہ جیسے پھڑکتے ہیں چال اور گھستا ہے یہ پریشان ہوتے ہیں کیسے نکلے. ان وقت چلے آؤ تعلیم مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتی. تعلیم ایک ہی ہے جس کو کتاب حکمت کہتے ہیں. توجہ نہیں فرمائی ذرا بول چا سبحان اللہ. سنے صحت کے مقابلے کیے بیماری راج دے مقابلے کیے بھوک تے دن دے مقابلے کیے رات تے ہنیرے دے چانن دے مقابلے کیے تے نبی دی تعلیم انسانیت دے اے دا مقابل جو آوے گا ڈنگلان جو توجہ نہیں کیتی توجہ نہیں فرمائی ذرا بول چا سبحان اللہ. پر میں کہڑے کہڑے بدھو نوں سمجھاواں ہاں دینے چشتی پاگل ہے. میں نے کہا بالکل پاگل ہوں لیکن ایسا پاگل ہوں جس پاگل کی جواب کا بات تم سیانے نہیں دے سکتے. کاٹ لے او پروفیسر میں الحمدللہ جنگل چوٹ کے آیا تو جنگل والے فقیر دے جوڑے سیدھے کیتے قسم خدا دی کر کے آنا انہیں اور سکھا دیتا ہے تے وہ پڑھا دیتا ہے پوری دنیا لاجواب ہوئی کھڑی. سن ہاں ایک ضرور آکھاں گا ایک ہوندا دل ایک ہوندا نفس. دل نے اللہ نے بنایا حقیقت نو سمجھن دی خاطر نفس بنایا ہے. اے ہے گرد غبار دل دے اوتے خواہشات دا پاون دی خاطر اے ہے حقیقت دا منکر نفس. دل ہے حقیقت کا مقر اے رب سونے مدے مقابل ایک دوسرے دے بنائے نے. ہن توجہ نال گل سمجھی میں قسمیا پیانا جیڑی میں گل کرنا دل آکھے گا صحیح پیاندا ہے ہن نال نفس او دا کام ہے کتے وانگو خواہش رکھنی نوی آئے ہوئے جدوں اس ظالم دی خواہش چڑھ دیئے وہ آندا ہے پرا چھڈ لیندا ہی ترقی تو توجہ نہیں کیتی ہو لیندا ہی وہ پرا چھڈ نو ویکھی جائے گی ایویں مولوی ماری جاندا ہے توجہ نہیں کیتی وہ آتا ہے نہیں ناری جانا دل آتا ہے صحیح جانا توجہ نہیں فرمائی تے مومن دل کی مانتا ہے کافر اور منافق نفس کی مانتا ہے توجہ نہیں فرمائی مومن دل بھی منتا ہے وہ نفس دا رگڑا پٹتا ہوں پر دفے ہو حقیقت تو دور پیا کرنا ہے میرے دونوں جہان نہ ترن توجہ نہیں فرمائی رضا کنال چبول سبحان اللہ خدا بھی کرم کر بیان لاؤں اس واسطے سخی سلطان بہو فرماندا ہے دل کا لینا لو اے منہ کا لا چنگا اتے جے کوئی اس نو جانے دل یار پشانے اے دل یار دے پیچھے ہوئے متا یار بھی کدی سیانے یہ فقیر یہ تغییر فقیر کی طرف سایہ عالم چھوڑ او مسیح نس گئے جدو لگ گئے دل ٹھکانے نبی دی تعلیم دے مقابلے وچ دوسری تعلیم بنا کر لائے ہوں نبی دی تعلیم سی عین انسانیت اس سے باہر تو انسانیت ممکن ہی نہ تھی تو جدو لیاندی ڈنگرانا سودا انہیں پھر عورتوں بنا دیتا جی میں آکار نہیں ہوں دکار یہ بڑا دیتا ریس لاوا ہوں میں سکول دا رونا کی رواں یہ دینی مدرسیاں دے مقابلے بش برطانیہ کے ڈالروں پر بکنے والے ملہ تنظیم المدارس اہل سکھن پاکستان ہائے ہائے ہائے برائلر دیو گندڑے وہابڑے جیڑے مردہ آدھے یہ ہوں سارا مدرسے پڑھائی جائیں طریقت جدید فی تعلیم العربیہ عربی سکھانے کا نیا جدید طریقہ جدید تعلیم یہ ہوں جدید طریقہ کی ہے جناب درس الشروع کتاب نمبر دو بیسواں سبق کی ہے میراتھن ریس کیڑی تن تو پچھاننا اوکھا نہیں ہونا چاہیے ویکھی اوکھا لاہور چ نہیں گئی چھوٹے خسرے کرائی سی توجہ نہیں ہوگی تھی جو لوگوں کو پناہ دینا چاہتے ہیں جو لوگوں کو پناہ دینا چاہتے ہیں میں کیا مونج کٹی چوے جس علاقے رن دے اتے دے کسی نو پناہ نہیں لگ سکتی رات کسی دے گھر لٹائی کرے دے کسی دے ڈاکو بڑائی کرے دے کسی دے عزت لٹائی کرے دے کسی دے کچھ اپنے علاقے سے انج لٹ پائی جائے لوگوں نو پناہ دینی توجہ نہیں ہوگی کدی گدڑ بھی ایمان نال دس خربوزیاں دے راکھے بنے تے جے بن جان توجہ اب میرا تھن ریس اور ریس تے لاؤندی سی کھوتی کدی لاؤندا سی گھوڑا تے گھوڑی ایویں نا اور عورت بھی ریس ساری شاید ویکھیے دے سی ساڈی بیٹی کنے نمبراں تے دوڑدی 120 تے جاندی سبحان اللہ 80 دی رفتار تے جاندی والا لبم نے رب دی پتہ نہیں سانو کی بنا دیتا کافر نے او ہڑکا کتا سی سانو وڈیا سو سی وی ہڑکا ہن اے مدرسے دیو گندڑے وی اے جنہاں نوں تسی چندے نہیں دیندے چندے ہن چندے لے آنا تے لتر مارنا توجہ نہیں کیتی مارو گے تے جے تو چندا نہیں دینا بندہ دیو گے او بندہ دیو گے انہاں نوں تے دتی بنے وے واسطے کھڑے گے اے جناب 20واں سبق عائشہ تو سابق رفیقہ تھا عائشہ اپنی سہیلیوں سے مقابلہ کر رہی ہے عائشہ تسبق رفیقہ تھا عائشہ اپنی سہیلیوں سے آگے نکل رہی ہے اے ننگیاں عورتاں کر کے لعنت تم نے رب دی اے مقابلے دے فوٹو بنے کھڑے اس کو کہتے ہیں جو یونانی زبان میں میراتھن ریس اور جو مدرسے کے ملونڈے ہیں ان کی زبان میں اس کو کہتے ہیں طریقت الجدیدۃ فی تعلیم العربیہ توجہ نہیں کرتی او ذرا بولو چا سبحان اللہ اے ہے نتیجہ نبی کی تعلیم کے مقابل تعلیم لانے سے توجہ نہیں فرمائی یہ ہے ہن ڈنگرانی کے نہیں نہیں ڈنگرانی بھی نہیں کھوتی بھی ناراض ہو جائے گی وہ آگے گی لیا ایک اور سودا نواں آیا وہ تو عربی تھی طریقہ تم جدیدہ فی تعلیم العربیہ یہ ہے انگلش تنظیم ایتھے لکھے ہونا میں انتے اللہ دی مہربانی نال آؤں نہیں کی لکھا کڑا تنظیم المدارس لکھا تنظیم المدارس اہل ستھن پاکستان لکھا دار العلوم جامعہ نعیمیہ جس کو میں جامعہ نعیمیہ کہتا ہوں انہاں چھاپی تو پورے ملک میں بش نے کہا ماڈرن مولوی ہونے چاہیے کون سے ماڈرن او جے میں تتر نو پھسا لیندا شکاری تے موڑ لاندا سیٹی سے تے ماردا سیٹی دو کردا تراکو تے پھر مولا اے ہو جے تیار ہون او انگریز بارے سیٹی دو کرے ترکے آ ترکی پیو دی ایمان نال میں قسمیا پیا ویکھو پتہ نہیں سکول دا گند میں نہیں کھول رہا اوتھے سمندری گند دا اوتھے کوئی دوائی خدا دی اوتھے جدو میں سوچن بڑھنا نا میرا دماغ ایڈا پلیت ہو جاتا ہے کہ میں پریشان ہو کے مڑ رب دی بارگاہ جانا یا اللہ اس زندگی نالوں بہت چا دے میں چل گئی میں اوتھے دا گند نہیں بیان کر سکدا اے تے صرف او حوصلے والے نے جڑے وچ گند تے پے نے توجہ نہیں کرنا اے صرف انہاں دا حوصلہ ہے کھادی آوندے نے تے کُنی آوندے نے اے مدرسے دا اے پورے مدرسے ہاں جی موسم بہار پہلا سبق لکھیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا مضمون دوسرا پاکستان کا ثقافتی ورثہ کفر ظلم اور جرم کافر سے یہی آ سکتا تھا اس نے مجھے کی موسم بہار کی آمد فصلوں کی بوائی اور کٹائی تمام دنیا میں پاکستان کی طرح بہت پسندیدہ موضوعات ہیں ناچ اور گانے دونوں زندگی کی خوشیوں کا لڈی بھنگڑا کھٹک ناچ اور ہو جمالوں کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں یہ دین ہے دین تمہارا یہ ہے تمہاری تعلیم یہ ہے تمہارے پاکستان کی وراثت ناچ گانے لٹی بھنگڑے ہے جمالو پاؤ لڈی ہے جمالو پاؤ لڈی ہے جمالو اٹھو بھارے کرو ترقی ہوئی لاؤ کپڑے ماں ایمان نال درسا یہ ناچ گانے لنڈی بھنگڑے یہ مسلمانوں کی وراثت ہے یا کسی کنجر کی وراثت ہے کافر کی وراثت ہے ہماری وراثت تو محمد عربی نے غیرت تقسیم کی ہے در در پھرتے کال دے مردے آج مرن مرن مرنے ہو جا مدرسے پٹراول پمپ میں کے مدرسے میں یہ آندنے ساڈی ٹینکی بھری رہے توجہ نہیں کی زمانہ سڑے تے بھاویں مرے ساڈی ٹینکی بھری رہے ساڈی وراثت نہیں ساڈی وراثت بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا او بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بے شرمی دے یارا مرغے نالو اے ساگ سروں دا چنگا بنانی سی تعلیم کتاب و حکمت اور ویکھ کافر نے کافر کیتا کیویں مقابلے میں اپنی تعلیم لے آندی جنوں تعلیم ہی نہیں سی سمجھنا تعلیم لیا کے تے انہیں آکھیا آکھ ہوئے میری تعلیم آلہ ہے تمہارے نبی کی تعلیم ادنا اوئے آلہ تعلیم کنوں آکھ دے نے کوڑ ماری آدھے قرآن حدیث دی واری آوے تے قوم آندی میں اور ماؤ پیچھے پڑا میرا بیٹا تو اعلی تعلیم پا رہا ہے آندے نے کہ نہیں اچھا یہ دا مطلب ہے کافر دی تعلیم اعلی نبی دی تعلیم ادنا تو پھر قوم سمجھ دیئے اسا ملاد دے شکر پاریا نال نبی راضی کیتی بیٹھے میں کیا تھلیا شکر پاریا نال بچے اور نگے نگے بچے بلندے دی بچیاں نو خوش راضی کرنا سے شکر پارے بکھائی دے دے نبی نیانا نہیں نبی سید الانبیاء او جے راضی ہوں گئی پاک حسین آنگو دین پہ قربانوں کے راضی ہوں گئی نیانے آنگو قوم فسا آن دی پییا سا نبی راضی خوش چکر سا کیوے آکے میں دیکھ ہلوے دی پکا سا کوئی آن دا میں دیکھ چولن دی پکا سا کوئی آن دا میں جھنڈیا چلا سا کوئی آن دا میں پانچ روپے دے شکر پارے چون سا اے جا کسے نیانے نو فسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اینا شکر پارے ہاں تیرا بھی نہیں ہو سکتے میں نو ایک کندہ مرکھائیں گے کہاں سے میں کہا بدبختا تو کھان میں رونا ہے مومن نو جان دینی فرد توجہ نہیں فرمائی مومن نو جان دینا نبی دے دین تو فرد پاک حسین ورگے دی جان گئی ہے کریں تے تیرا پوتر قیمتی ہے یا حسین قیمتی ہے توجہ نہیں فرمائی نبی اپنا نواسا قربان کر چھوڑیا ہے، تو اپنا ککڑ کا چھڑ ماری بیٹھا. توجہ نہیں، تعلیم صرف ایک ہے، مقابل میں نبی کے مقابلے میں جو تعلیم بنایا وہ کافر ہے، منافق ہے، بےمان ہے. سب کچھ صرف اور صرف ایک تعلیم کا خادم ہو سکتا ہے، تعلیم اور نہیں ہو سکتی. توجہ نہیں فرمائی. میں نقطہ تن پیش کر کے چلے آیا اس نوں سوچی تو مزید اگا دے اندر غور کری تو سوال و جواب کیا کری تو کوئی جواب کٹ دے گے کہ نبی کی تعلیم کے مقابل تعلیم ہو سکتی ہے تو میں ثابت کر لے تو میں چبلاوی جو چور دی سزا سو میری. توجہ نہیں فرمائی. فَيُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ تعالیٰ حضور جوڑ مبارک دے صدقہ نالین پاک کی بناوٹ کی طرح کا بنا ہوا جوتا یا کسا پہننا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ بے وقوف لوگ، تباہم پرست لوگ ایسے خیالات رکھتے ہیں. نہ کوئی نالین پاک کی شکل کا بناؤں ہے جوتا، نہ کوئی پاؤں ہے. اگر کوئی بناؤں ہے تو لانتی ہے. نکاح کرنے کے بعد اگر رخصتی نہ ہو تو کیا نکاح جائز ہے یا نہیں ہے؟ نکاح بالکل جائز ہے. حوصلہ کرو، جب تعلیم ہی ہوئی رہی تو تھڈو ہوں نکاح کا پوچھنا، یہاں تھڈو نکاح کا پوچھنا بھی نکاح بھی جائز ہے کہ جی میں گیا ایک جگہ سے میں نے آخر وہ چشتی کے پاگے میں بنتا جی میں سکھ بنتے ہیں. میں کہ پتر چار دن سکول ہو رہے نا تو سر کپڑے والے آخر لو یہ تو جانور دیکھیے بائک مار کر تو اترے ننگی قوم جو پی ہوں تو ہوں کپڑے والوں ایویں آخر حدیث شریف نیند نکاح کے بعد کتنی دیر کے اندر رخصتی ہو جانی چاہیے جنہ جن مرضی کرو. حدیث شریف ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جہاد قیامت تک جاری رہنے کا مطلب ہے فرض رہنا، فرض فرض قوم کے اوپر، حاکم کے اوپر فرض ہے. حاکم نہیں کرے گا مجرم ہوئے گا، پہلو سزا انہیں پانی. قوم نو نہیں اس لیے آندا، قوم دا فرض بنتا ہے زبان والا جہاد. جے قوم نہیں کیتا اے جہاد اے مجرم، حاکم تلوار والا نہیں کیتا او مجرم. توجہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نالین پاک کا نقشہ بنا کر اس کو بسم اللہ یا درود شریف یا کوئی اور پاک کلام لکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو گل کرنا بھی ہے. نالین پاک کا نقشہ بنا کر اس میں بسم اللہ درود شریف اور کوئی شاید نہ لکھو. نبی پاک اللہ رسول دے نام دی جو عزت ہے وہ جوڑے شریف کی نہیں ہو سکتی. حضرت کیا فرماتے ہیں آپ اس مسئلے کے بارے میں؟ عید الفطر کی نماز امام صاحب نے پڑھائی جبکہ خطبہ ایک گاڑی منڈے لڑکے نے پڑھا. اب آپ کی کیا رائے ہے کہ نماز عید ادا ہو گئی ہے؟ نبی کی شریعت میں ادا اگر کسی داڑی منڈے اس طرح کیتا ہے نماز مکونا دا یا بل مکروہ تحریمہ اور گناہ ہے. جی نماز عید وہ ہو جانی لیکن گناہ نال شامل ہو گیا ہے. نبی دی شریعت تے جے سکول دی شریعت آکھا پھر سارا کچھ جائے. اوتھے تو ہن رننا بھی جماعت کرائی پئی پر کتھے کرائی نے گرجے وچ. گرجے وچ اے ہے ہے اوتھے گرجے. اچھا اسلامک سینٹر ہوں نا گرجے کا؟ آ مڑ اسلام مک جو ہے یہ جڑی نال پوچھن لگی کری مک والی اسلام تے اسلام سی تے مک اللہ تعالی حضور دے جوڑے وقت کو نہیں میں آگاں جانا ہے اور جگہ دے تاں حضور دے جوڑے مبارک دے صدقہ مولا جنہاں نوں دتے نہیں انہاں نوں اس اولاد دی قدر پچھانن دی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی سیدنا پھٹ گئی نواں مسلمان انگلش پیچھوں تھئی گردان. پھٹ گئے نواں مسلمان انگلش پیچھوں تھئی گردان. پھٹ گئی نواں مسلمان عورت آدی نماز پڑھسی مرد. عورت آدی نماز مرد پڑھسی. عورت آدی نماز پڑھسی مرد. مرد آدے ہیں مولوی تے فرض. عورت آدھے نماز پرسی مرد مرد آدھے ہے مولوی تے فرض اللہ آدھے مسلمان تے قرض اللہ شرمے دے مسلمان تے قرض گواہی سونا اے قرآن پھٹ گئی نواں مسلمان انگلش پچھو تھے گردان پھٹ گئی نواں مسلمان بچے کو سکول بھیجیں دے ماسٹر دی فیس وی دیں دے بچے کو سکول بھیجیں دے ماسٹر دی فیس وی دیں دے مسجد دو نہیں منہ کریں دے مسجد دو نہیں منہ کریں دے مولوی پڑھیں دی مفت قرآن پھٹ گئی نواں مسلمان مولوی پڑھیں دی مفت قرآن پھٹ گئی نواں مسلمان ویچ دیتا ہس ویچ دیتا ہس دین ایمان انگلش پیچھو تھی گردان پھٹ گئی نواں مسلمان مسلمان وچیں دے دھی پیسے اوویں دے کھا پی مسلمان وچیں دے دھی پیسے وین دے کھا پی متھے نہ لیسیا سونا نبی متھے نہ لیسیا سونا نبی تے کو نہیں تھا کوئی ارمان پھٹ گئی نواں مسلمان تے کو نہیں تھا کوئی ارمان پھٹ گئے نواں مسلمان ویچ دیتا ہے اس دین ایمان پھٹ گئے نواں مسلمان جڈن داہی دنیا تے آیو دس بھائیا کیا کمایو جڈن دا توں دنیا تے آیو دس بھائیا کیا کمایو نیوی بنایا اگو دس آیو نیوی بنایا اگو دس آیو سمنا ہے وی قبرگستان پھٹ گئے نواں وے سمنا ہے وی قبرگستان پھٹ گئی نواں مسلمان ویچ دیتا ہے سو دین ایمان پھٹ گئے نواں مسلمان ویچ دیتا ہے سو دین ایمان پھٹ گئے نواں مسلمان سرک نو تھئیے تلے یہودی والا ویس پا مسلا چلے سرک نو ذرا تھئیے تلے یہودی والا ویس پا مسلا چلے سائیں آنکھوں تے اے پیا جلے سر آنکھوں تے خوش تھئی سن تو سکولیں دی پڑھائی سر آنکھو اے خوش تھئی سن تو سکولیں دی پڑھائی پوری پوری قوم دی تھئی تبائی سن تو سکولیں دی پڑھائی تیرا دل والا اکھی تھی گن بند اتر چھوڑ تے چاتی گند دل والا اکھی تھی گن بند